رات اور شاعر رات، کیوں میری چاندنی میں پھرتا ہے تو پریشاں، خاموش صورت گل مانند بو پریشاں، تاروں کے موتیوں کا شاید ہے جوہری تو، مچھلی ہے کوئی میرے دریائے نور کی تو، یا تو میری جبیں کا تارا گرا ہوا ہے رفت کو چھوڑ کر جو پستی میں جا بسا ہے، خاموش ہو گیا ہے تارے رباب ہستی، ہے میرے آئینے میں تصویر خواب ہستی، دریا کی تہ میں چشمے گرداب سو گئی ہے، ساحل سے لگ کے موجے بیتاب سو گئی ہے، بستی زمیں کی کیسی ہنگامہ آفری ہے، یوں سو گئی ہے جیسے آباد ہی نہیں ہے، شاعر کا دل ہے لیکن ناآشنا سکون سے، آزاد رہ گیا تو کیوں کر میرے فسوں سے، شاعر میں تیرے چاند کی کھیتی میں گوہر بوتا ہوں، چھپ کے انسانوں سے مانند سحر روتا ہوں، دن کی شورش میں نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں، عزلت شب میں میرے اشک ٹپک جاتے ہیں، مجھ میں فریاد جو پنہاں ہے سناؤں کس کو، تپش شوق کا نظارہ دکھاؤں کس کو، برق ایمن میرے سینے پہ پڑی روتی ہے، دیکھنے والی ہے جو آنکھ کہاں سوتی ہے، صفت شمع لہد مردہ ہے محفل میری، آہ اے رات بڑی دور ہے منزل میری، عہد حاضر کی ہوا راس نہیں ہے اس کو، اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے اس کو، ضبط پیغام محبت سے جو گھبراتا ہوں، تیرے تابندہ ستاروں کو سنا جاتا ہوں۔ بزم انجم۔ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے، محمل میں خامشی کے لیلائے ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے موتی وہ پیارے پیارے، وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے، محو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی، اے شب کے پاس بانو، اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردو نشیں تمہاری، چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تاب جبی تمہاری، آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنے صدائیں اہل زمیں تمہاری، رخصت ہوئی خاموشی تاروں بھری فضا سے، وسعت تھی آسماں کی معمور اس نوا سے، حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں، آئینے نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں، آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں، ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں، ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ سیر فلک۔ تھا تخیل جو ہم سفر میرا، آسماں پر ہوا گزر میرا، اڑتا جاتا تھا اور نہ تھا کوئی جاننے والا چرخ پر میرا، تارے حیرت سے دیکھتے تھے مجھے، راز سربستہ تھا سفر میرا، حلقے صبح و شام سے نکلا، اس پرانے نظام سے نکلا، کیا سناؤں تمہیں ارم کیا ہے، خاتمِ آرزوِ دیدہ و گوش، شاخِ طوبیٰ پہ نغمہ ریز طیور، بے حجابانہ حور جلوہ فروش، ساقیانِ جمیل جام بدست، پینے والوں میں شور نوشا نوش، دور جنت سے آنکھ نے دیکھا ایک تاریک خانہ سرد و خاموش، طالعِ قیس و گیسوِ لیلیٰ اس کی تاریکیوں سے دوش بدوش، خنک ایسا کہ جس سے شرما کر قرائے زمحریر ہو روپوش، میں نے پوچھی جو کیفیت اس کی، حیرت انگیز تھا جواب سروش، یہ مقام خنک جہنم ہے، نار سے نور سے تہی آغوش، شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے جن سے لرزاں ہیں مرد عبرت کوش، اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں۔ نصیحت، میں نے اقبال سے ازراہ نصیحت یہ کہا، حامل روزہ ہے تو اور نہ پابند نماز، تو بھی ہے شیوائے ارباب ریا میں کامل، دل میں لندن کی ہوس لب پہ تیرے ذکر حجاز، جھوٹ بھی مصلحت آمیز ترا ہوتا ہے، تیرا انداز تملق بھی سراپا اعجاز، ختم تقریر تیری مدحت سرکار پہ ہے، فکر روشن ہے تیرا موجد آئین نیاز، در حکام بھی ہے تجھ کو مقام محمود، پالیسی بھی تیری پیچیدہ تر زلف ایاز، اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے پردہ خدمت دی میں حوث جاہ کا راز، نظر آ جاتا ہے مسجد میں بھی تو عید کے دن، اثر واز سے ہوتی ہے طبیعت بھی گداز، دست پرورد تیرے ملک کے اخبار بھی ہیں، چھیڑنا فرض ہے جن پر تیری تشہیر کا ساز، اس پہ ترہ ہے کہ تو شعر بھی کہہ سکتا ہے، تیری مینائے سخن میں ہے شراب شیراز، جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی، تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تگ و تاز، غم سیاد نہیں اور پروبال بھی ہیں، پھر سبب کیا ہے نہیں تجھ کو دماغ پرواز، عاقبت منزل ما وادی خاموشانست، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز۔ رام، لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطہ مغرب کے رام ہند، یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے اثر، رفعت میں آسمان سے بھی اونچا ہے بام ہند، اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن ترس سحر ہے زمانے میں شام ہند، تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا۔ موٹر، کیسی پتے کی بات جوگندر نکل کہی، موٹر ہے ذوالفقار علی خان کا کیا خاموش، ہنگامہ آفری نہیں اس کا خرام ناز، مانند برق تیز مثال ہوا خاموش، میں نے کہا نہیں ہے یہ موٹر پہ منحصر، ہے جادہ حیات میں ہر تیز پا خاموش، ہے پاشکستہ شیوہ فریاد سے جرس، نکھت کا کارواں ہے مثال صبا خاموش، مینا مدام شورش قلقل سے پا بگل، لیکن مزاج جام خرام آشنا خاموش، شاعر کے فکر کو پر پرواز خامشی، سرمایہ دار گرمی آواز خامشی۔ انسان، منظر چمنستان کے زیبا ہوں کہ نازیبا، محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے، رفتار کی لذت کا احساس نہیں اس کو، فطرت ہی صنوبر کی محروم تمنا ہے، تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے، اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم، یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے، چاہے تو بدل ڈالے حیرت چمنستان کی، یہ ہستی دانا ہے بینا ہے توانا ہے۔ خطاب بجوانان اسلام۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفرین خلاق آئینِ جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط شہاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منیم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارہ، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہانگیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینِ مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روزے سیاہ پیر کن آ رہا تماشا کن، کہ نور دیدش روشن کند چشم زلیخا را۔ غرہ شوال۔ غرہ شوال، اے نور نگاہ روزہ دار، آ کے تھے تیرے لیے مسلم سراپا انتظار، تیری پیشانی پہ تحریر پیام عید ہے، شام تیری کیا ہے صبح عیش کی تمہید ہے، سرگزشت ملت بیضہ کا تو آئینہ ہے، اے مہ نو ہم کو تجھ سے الفت دیرینہ ہے، جس علم کے سائے میں تیغ آزما ہوتے تھے ہم، دشمنوں کے خون سے رنگین قبا ہوتے تھے ہم، تیری قسمت میں ہم آغوشی اسی رایت کی ہے، حسن روز افزوں سے تیرے آبرو ملت کی ہے، آشنا پرور ہے قوم اپنی وفا آئیں تیرا، ہے محبت خیز یہ پیراہن سیمی تیرا، اوج گردوں سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے، اپنی رفت سے ہمارے گھر کی پستی دیکھ لے، قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ، رہ روے درماندہ کی منزل سے بیزاری بھی دیکھ، دیکھ کر تجھ کو افق پر ہم لٹاتے تھے گوہر، اے تہی ساغر ہماری آج ناداری بھی دیکھ، فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہیں مسلم اسیر، اپنی آزادی بھی دیکھ ان کی گرفتاری بھی دیکھ، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، بتکدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر اور اپنے مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، بارش سنگ حوادث کا تماشائی بھی ہو، امت مرحوم کی آئینہ دیواری بھی دیکھ، ہاں تملق پیشگی دیکھ آبرو والوں کی تو، اور جو بے آبرو تھے ان کی خودداری بھی دیکھ، جس کو ہم نے آشنا لطف تکلم سے کیا، اس حریف بے زباں کی گرم گفتاری بھی دیکھ، ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں میں سن، اور ایراں میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دیکھ۔ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ صورت آئینہ سب کچھ دیکھ اور خاموش رہ، شورش امروز میں محو سرود و دوش رہے۔